Dovet penat a tregon. O klas kantinizor, vouiz o tont deus ar gwe. Goude bi an zavet gant ar gwerien a pa voe menem gavet war an uelen, e rechom un diskuiz. Emo de war an ol da ober an ehan, war ler ar fromaden o dewa bet, hag ar bir a la kechon da binet dan ir. Ehan e war an uelen, kosteie de nebet deus tu ar anok, hag ahane e welem dirazom bek douar ar c'hoazio pen uelen dan enez. War an dan klei e do enezenig ar elegen, hag a ler ma oa eroied al lestre. E reter dem e henem leder mour, divent a glaz, neb lestre na bag warna. Un enez kolet a dizarem pret e oa mini e gwerionne, na glevedeni nemet safar ar mour o steki deus kereg e hocho. Adri o c'hein, edo a luneden hirwell, bege duel an ivikern lem, a warni un eubet gwen braz strewet dumont a duant. An tour an aio a toulet gant islon kout dron e touez a rier. Gant in oa divor, estag a silver da oberen klasko. Predig a drimenez, hag evo klevet o lavaret. Setuni war a linen warean gant pen pella en ezenig ar elegen. Ne vo bremañ nemet ur c'hoar e diskoa chavar vou jeden. Ar augmant di diguze, e kredant lefen dibin ar bedak. Ar jonz eus flint, en eus troc'h edi an daun. Ar c'hoz moulez morgan. Na pe ket daun, emez Silver. Maor e, a maor mat, an e kedin a zo e kent am heskine. Na dival oa, gant izrem vouk, emez an tredi deus abotot. Ya, il oa mouk, oan ar rom en oa lonket, a hiboud as George Mary. A boe mo de oa kavet ar ilegen, ne gret en komz nemet a voez izel. Ken nen kreze de oant, ma kuzulik en kustade ken etreje. Anna de oa, edon c'hoaz din don zam o horfa daun. A greizol, e treger na zeur hant eus beg ar gwen braz a oa dirazom. Pemzeg martolo de oa moa ar an nini maro, pemzeg blei pemzeg martolot, o houlen rom da eva. Se bezet mik a spouronet e voe an nol a lionet en ur parber. Alvaonet a glas gant ar spont e klas ke pepini len e deolag at skwelfet an nol. Dar na oa di lampet da bega e re e oa an tost a de. Flint e boul huren! Eme veri, ant ur vouge di vouiz. En un tol ber e oa tavet a han, vel ma vichebe deud d'un dorn da stank a gen oa haner. Ne ar skarlon na zeuaz a silver, hag e zivouchot hag emer a zun tamm leou. Mignonet, emeer. De ro i val a rentraou. Ogan, ne ket ur spes a zo deut, e normand eus an de. Ne yann ve an ket ar vouez, met zuron a e kik a kroc'h an evel tomb an enizo e trivez a lapous e d'ar gwen. Di en krezet a kenerzet e war botret gant ar homzou se, pa glev chom adare an evel e kan. Ar vechman, e oa peleet ar vouiz hag eteu e goustator betegenom. Daouz da ze e tasson e an eklev an ei deus brien o uel a luned en hirwel. Darby McGraw! Armaz ar vouiz. Darby McGraw! Darby McGraw! Romdi! Darby McGraw! Ken gwas hag an inigantan e oe ar spontan en neve a gouiez war ale an vour. Pe ou nemedom! A Holina Silver. A war pi oa Darby McGraw. Dem a han. A Hamas Morgan, stravaget. A reze e, a voe gomzo divin. Eme George Mary. Kavet in oa dik ivibl, hag e pede kalonak. Ur pod mar de oa behen ez gwejal, ar og ma oa betuelet gant igavant didi. Silver, daoz ta ma strak e izent in heno, ne anza veket be an trehet. Mignonet, emeer. Deudon amman, da glas pen deus an tenzor. Ah, din, na pa vefe an diaoul e unan, ne vir ouzin da seveni va menet. Morse ne meus me daun rak flint pa oa beou, a bremañ pa hemaour ne raik e di kila. 650,000 lur a zo wahe de hardle wa han. Pe da var e zeus begwelt potre devel tombo trei kein da gemen abilvidigez, dri giriegez ur meou ir daun len mouk izrem gant ar rom. Ogan, digalon a zioul e chom ur botret. Zer da heno, John, Amy Very. Araba dit gualgom zuzun de triminet. Arial avishe tiret quit, modishe credet. Mais dans naun ou dalre broden drula silver, evel ma vishe guist du guarisi. Hema, o treri war igor fadaun, a la vars. Mais qu'est-ce clair, argudenement, pi war honor a helavardenus ene un din maro, ur skeut. Un éclat au couscous des azubites. Petra est en éclat aussi. Mais gaffe hout. Rog ne manque qu'imen herwer nature. Ne me d'abouis, agavis d'un gomme de silver. Mais, digimere les voines aise, conspire et critique George Mary. Oui, ré. Dime hema. Ah, drier vat, heuser pen yach wadazius, quoi, John. Toi, les dombés, drac. Pas change en mat. Evel war vwese de zini flint. Ne voit qu'un skilt, ma thésée. Ah, gouestawar, et alfe bien uni. Ton vuelt, ben gun, ahama Silver. Ah, guin wa, emi vargon. Ya ben gun wa. Ne raquen on drase qui me sia zifar, ne qui guir, ahulinas dik. Ben gun, ne manque d'un mon kik a krochen, muhagit flint. Ah, piouz o nehet gant ben gun, atrohas Mary. Be ou pivarou, nous d'in prédere gantan. Iski se wa gwell penons e wa ed an nech di wa rozrou. Diz arle, e nem la kechon da fistilia de Sergilo en rode. Di veator, on ve an a glevchon netra, e zam chon di obin viji, hag e krokchon da gerzo da neve. Mary a war pen a rog, gant kompa silver, e vi di zelher war a linen gant ene zendig ar eleigen. Gwir ene wa lavar an Mary. Din ne wa nehet gant ben gun. Dik hepkin, o tel harivible, a zele aonik en rodeen. Ne pini vat, ne do levez outan, a silver nem la kies di hoa pat. La van meus dit, emia. Na dalve david ne tra, pa ne hala mouit tui warna. Penon ze krede ze hebo preta vous de zaz peso. Ne voe ke dine het dik, kon a homzuse. An a de voe di, ne voa ke yach, a ne ke gola dien a reaz a spontade ne voa bet. A gant neul beur a skulli warnom i ruiz. An derzien ergede, e ave an doktor laif se, a wa o kwe warno, heb mar. A barspel e enem gafchom war an uelen a wa dina o ganti de stu a russeul e vel ma meus lavaat. Iz reuzi a rejom me vit tizout tor a luned en hirwel. Eno e zave, uel lanir, ter mel gwen bin o veno lorus. Un an ane, do rant troat ad hir der deil an ebet an, a oa ru tan liz reujen, a gad li ebe an gwell da bel eus ar mour. Honnes, he mar, her ve zonj a leon vour, a verke a ler ma oa be douar en an tenzor. En dra ma toste mouti, e oa peget ar birvil hag ar mal en a alionout. Terzien an naour, a oa warne, hag e tifreen gant an nast a berena ar 600 mil urse a drelate o spiret. Emzal silver iun, ni oa mui a pez edo kent. Chachade no teir a re war a gordon ma gant stag ganti, a tolio lagat ganes a dole warno. Ma hat, e ni oa an kwed ar bromes a riaz an doktor, a ge vag ar menet da gemerout an ispanyol adre hek an a dehout ganti gant an tenzor, goud ebe an lahet an dudonus ta war c'hoaz en enes. Strafule de oan mo jonge ale falagri silver, e ser poignet avon da heul an alivodet. Streboti ar endalmar da neuze silver ou gilgamet gant ivaz loayek a chachi her oa vahorden gant zel o didruger a drouk. War o lec'h etoe dik o tibuna peden oa goz sakriel anter drivarie di ben gant an derzien. War ok potret, aha Masberry, a gol e henem la kechon da redek. Pelorik e chomchon a za, sebez en mik, a penem gafchom war a lec'h en o hechen, evoen va unan ken zweze da gint. Un tou le dan a don na bare dira gom dao lagat, i gosteio dizar et bete gar gwele dan ean a oa golo e da yaout. Troat anter dor e dor bigel a oa enan hag ur haset kouz a halet len warnan warus a oa anno lest flint. Kavet e oa bet an tenzor gant unan benak a zammet kuit gantan deus ar guziraden.